ังเลยนะเพราะว่าเสียงผลกระทบของกระสือว่าดังพอสมควรอาจจะรบกวนการฟังของเราเมื่อกี้เราก็ได้สาธยายนะเรื่องผู้ชื่อถึงทรัพย์เวลามีคนชื่อโทษหรือกล่าวคำขนาดเราถ้าเรามองว่าผู้นั้นกำลังชื่อถึงทรัพย์ให้กับเราอันนั้นก็เรียกว่าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วนะปฏิบัติธรรมในหลายแง่เช่นได้เปิดใจรับฟังทำตนหนึ่งเป็นการลดตัวตนของเราเพราะว่าปกติเนี่ยตัวตนมันหรือมานะเนี่ยมันไม่ยอมที่จะรับฟังคำตำหนิคำชี้โทษมานะมันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งนะคือความถือตัวหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าอัตตาหรืออีโก้ถ้าเกิดว่าเราเปิดใจฟังมองว่านี่เป็นการที่ถึงสัตว์มันก็ช่วยลดมานะรวมทั้งทิฏฐิลงได้ด้วยทำให้เราเป็นผู้ว่าง่ายว่าง่ายนี่ก็เป็นธรรมะอันหนึ่งกันนะสุรโจคือพร้อมน้อมรับเอาคำชี้แนะมาปฏิบัติจะเป็นการเจริญสติด้วยก็ได้นะเวลาเราได้ยินคนชี้โทษหรือกล่าวคำขนาดเพราะเมื่อใดก็ตามที่ใจกระเพื่อมใจเกิดความรู้สึกไม่ชอบและเราเห็นอาการกระเพื่อมของใจอันนั้นก็เท่ากับว่าเราได้ฝึกสติได้เจริญสติเวลามีอะไรมากระทบทำให้ใจเรากระเพื่อมถ้าเราฉลาดนะเราก็จะมองว่าอันนั้นนะมันเป็นการฝึกสติของเราเพื่อทำให้เราได้รู้ทันอาการของใจเมื่อไม่ปกติมีฝนตกลงมากระทบหลังคาเรารู้สึกว่ามันรบกวนการฟังใจมันมีอาการเป็นลบรู้สึกเป็นลบต่อเสียงฝนตกถ้าเราเห็นมันเห็นอาการที่เป็นลบอันนั้นก็เท่ากับว่าเราได้ฝึกสติแล้วไม่ว่ามีอะไรจะมาป่วนไม่ว่ามีอะไรมารบกวนจิตใจของเราทำให้ใจกระเพื่อมและเรารู้ทันอาการนั้นแล้วก็วางมันลงไม่ปล่อยให้มันคล้องในจิตใจอันนี้ก็เรียกว่าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วให้เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ได้ดูที่อิริยาบถนะไม่ได้อยู่ที่รูปแบบยกมือสร้างจังหวะหรือว่าการเดินตรงๆนั่นก็เป็นการปฏิบัติธรรมแต่ก็อย่าไปเข้าใจว่าทำแค่นั้นถึงเป็นการปฏิบัติธรรมแต่เราเข้าใจว่าทำแค่นั้นถึงจะเรียกว่าเป็นการทำความเพียรความเพียรนี่มันเป็นเรื่องของใจนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอิริยาบถหรือรูปแบบพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้ยืนเดินนั่งหรือนอนเมื่อมีกามวิตกเกิดขึ้น มีพยาบาทวิตกเกิดขึ้นมีวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นก็ไม่รับไว้ยานไถ่ถอนใจออกจากวิตกเหล่านั้นยานลดทอนบรรเทาความวิตกเหล่านั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำความเพียรเผากิเลสการวิตกก็คือโลภะนั่นเองเนื้อเยื่อบาวิตกก็คือโทสะวิหิงสาวิตกก็เป็นมากกว่าโทสะนะเพราะว่าไม่ใช่แค่มีร้ายอย่างเดียวแต่ว่าอยากจะทำร้ายด้วยพูดง่ายคือว่าถ้ามีโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นในใจอันเนื่องมาจากสิ่งเร้าจากภายนอกหรือการปรุงแต่งภายในแล้วเราไม่คล้อยตามความนึกคิดเหล่านั้นไม่คล้อยตามอารมณ์เหล่านั้นแต่ว่ารู้ทันและถ่ายถอนจิตออกจากอารมณ์เหล่านั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าได้ทำความเพียรแล้วแม้ว่ากำลังนั่งอยู่หรือว่านอนอยู่ก็ตามอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับอิริยาบถแต่มีที่ใจอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าความเพียรหรือว่าความพยายามหรือว่าวิริยะเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจมันไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถด้วยเหตุนี้เนี่ยสัมมาวายามะหรือความเพียรชอบเนี่ยจึงจัดอยู่ในฝ่ายสัมมาสมาธิอริยมรรคองค์8เนี่ยนะแต่ข้อท่านก็จะจัดออกเป็น3ก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลก็เช่นกันสัมมาอาชีวะสัมมากรรมันตะสัมมาวาจาอันนี้เป็นธรรมะฝ่ายศีลหรือฝ่ายพฤติกรรมฝ่ายกายสัมส่วนสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสติสัมมาสมาธิท่านจัดอยู่ในฝ่ายสมาธิก็คือเป็นเรื่องของจิตจิตที่สงบจิตที่หนึ่งในภาพก็เรียกว่าเป็นฝ่ายสมาธิส่วนปัญญาที่เลื่อนมาจากศีลสมาธินะก็คือสัมมาสังกัปปะสมาธิถือเป็นต้นสัมมาวายามะนี่เป็นธรรมะฝ่ายสมาธิคือเป็นเรื่องของจิตใจไม่ได้อยู่ที่รูปแบบไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถบางคนเข้าใจว่าทำความเพียรนี่ก็ต้องหมายถึงแค่การยกมือสร้างจังหวะหรือการเดินจงกรมหรือว่าการตามลมหายใจเท่านั้นคือก็เข้าใจว่าการทำความเพียรหรือการปฏิบัติหมายถึงการทำในรูปแบบแต่ว่าสัมมาวายามะมันไม่ได้เพ่งเล็งไปที่ตรงนั้นสัมมาวายามะนี่ก็จะบอกว่าหมายถึงเมื่อทำให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่เกิดมีขึ้นทำให้อกุศลธรรมที่มีแล้วหายไปทำให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดมีขึ้นทำให้อกุศลธรรมที่มีแล้วเพิ่มพูนอกุศลธรรมหรือกุศลธรรมมันเกิดที่ไหนเกิดที่ใจไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าจะสร้างจังหวะเดินเดินกลมก็หากว่าในระหว่างที่ทำนั้นเนี่ยทำให้โลภโกรธหลงมันที่เราเบาบางหรือหายไปหรือว่าทำให้กุศลธรรมเช่นสติสมาธิรวมทั้งคันติปัญญาเจริญงอกงามก็ถือว่าทำความเพียรได้ประกอบสัมมาวายามะคือทำความเพียรชอบนั้นให้เราเข้าใจเนาะเรื่องการปฏิบัติธรรมในการทำความเพียรเนี่ยมันไม่มีรูปแบบ มันอยู่ที่ใจว่าใจตอนนั้นเนี่ยรู้ทันอารมณ์อกุศลที่เกิดขึ้นและถ่ายถอนจิตออกจากอารมณ์นั้นได้ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือว่าไม่มีกุศลธรรมเกิดขึ้นจะทำให้มันมีมากขึ้นเมื่อทำเช่นนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ได้ทำความเป็นของกิเลสต้องจับตรงนี้ให้ได้เพราะว่าบางคนก็เข้าใจว่าจะปฏิบัติธรรมได้ก็ต้องมาวัดจะภาวนาได้ก็ต้องมาเข้าคอร์สหลายคนก็จะบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาอย่างพวกเราก็จะมาได้แบบนี้ก็คงต้องสับหลีกันมากบางคนก็อาจจะมาได้แค่ปีละครั้งแต่ว่าตราบใดที่เราจับหลักการภาวนาดีการปฏิบัติได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านอยู่บนรถอยู่บนท้องถนนอยู่ในที่ทำงานเราก็สามารถจะปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาได้เรื่องนี้ก็มีอุทาหรณ์นะสมัยที่หลวงพ่อชาสุทัศโธท่านยังเป็นพระหนุ่มตอนนั้นท่านก็พรรษาเก้าท่านก็มีแรงมีไฟในการปฏิบัติในการภาวนามากท่านก็ไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านไปหาและท่านศรัทธามากคือหลวงปู่กิมลีซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นยุคแรกเลยหลวงปู่กิมลีตอนนั้นท่านก็อายุมากแล้วอยู่ที่นครพนมหลวงพ่อชาก็ไปปฏิบัติกับหลวงปู่กิมลีอยู่ที่นั่นท่านก็ทำความเพียรมากเดินตรงๆทำสมาธิภาวนาทั้งวันแล้วก็บางทีก็ทั้งคืนเลยท่านก็เดินตรงๆนี่อย่างมุ่งมั่นมากแต่ท่านก็สังเกตว่าหลวงปู่กิมลีวันๆก็เดินจงกรมนิดหน่อยส่วนใหญ่ก็ทำนาติปาถะมีเย็ดผ้าบ้างมีปะคลุมผ้าบ้างหลวงปู่หลวงพ่อชาตอนนั้นเป็นท่านหนึ่งนะท่านก็นึกในใจว่าขนาดเราภาวนามากทั้งวันทั้งคืนวันนี้ยังไม่รู้อะไรเลยแล้วหลวงปู่เนี่ยวันๆไม่ค่อยเดินจงกรมเลยนี่จะเรียนจะได้รู้อะไรแต่ปรากฏว่าพอได้ฟังธรรมบรรยายได้ฟังธรรมะจากหลวงปู่จุลินีก็รู้สึกว่าศรัทธาซาบซึ้งมากขึ้นเพราะว่าธรรมะของท่านท่านลุ่มลึกแล้วก็ได้เห็นว่าที่จริงหลวงปู่กิมลีท่านก็ภาวนานะเห็นท่านไม่ได้เดินจงกรมอย่างนี้แล้วก็มีช่วงหนึ่งจีวรของหลวงพ่อชาเกิดขาดลู่ขึ้นมาท่านต้องหยุดการเดินจงกรมเพื่อที่จะมาตะซึมจีวรใจท่านก็นึกถึงการภาวนานะท่านก็เลยรีบๆทำรีบๆปะรีบๆยกตีวอนหลวงปู่กิมลีท่านเดินผ่านมาเห็นอาการรีบๆเร่งๆของหลวงพ่อชาก็เลยถามทักขึ้นมาว่าท่านชาท่านจะรีบไปทำไมท่านจะรีบไปทำไมหลวงพ่อชาก็ตอบว่าผมอยากทำให้เสร็จครับเสร็จแล้วจะไปทำอะไรจะไปภาวนาครับผมปู่กิมลีก็เลยพูดขึ้นว่าท่านชาท่านรู้ไหมเย็บผ้าผืนนี้มันก็ภาวนาได้ก็ดูใจของท่านสิว่าเป็นอย่างไรแล้วก็แก้ไขมันมีความอยากท่วมหัวตัวท่านท่านยังไม่รู้อีกเลยนะ คำพูดตรงนี้เนี่ยก็สะดุดใจหลวงพ่อถามว่าถ้าท่านไม่เคยนึกเลยว่าในการเย็บผ้าเนี่ยระหว่างที่เย็บผ้านี่ก็ภาวนาได้ภาวนาแล้วก็มีสติแล้วก็ดูใจของตัวกายตอนนั้นท่านไม่เห็นใจของตัวเลยเพราะว่าใจเนี่ยนึกแต่ว่าจะรีบทำให้เสร็จนึกแต่เรื่องการจะไปเดินจงกรมอย่างเดียวใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันความอยากภาวนาอยากจะไปรีบทำเร็วๆเนี่ยมันครอบงำจิตท่านแต่ว่าท่านไม่เห็นหลวงปู่จุมพลก็มาเชี่ยวเห็นแล้วว่าความอยากเนี่ยท่วมหัวท่านท่านยังไม่รู้เรื่องของตัวเองเลยคือภาวนามันสามารถจะทำได้ตลอดเวลาอันนี้คือบทเรียนที่ท่านได้มาจากหลวงปู่จุมพลทำได้ตลอดเวลาทำยังไงก็มาดูใจของตัวเนี่ยดูใจของตัวมันจะเพื่อมไหมมันมีความอยากครองใจหรือเปล่ามันมีความหงุดหงิดหรือว่าคิดแต่จะทำงานข้างหน้าคิดแต่จะทำคิดถึงแต่งานข้างหน้าแล้วก็ไม่ได้สนใจงานที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันจิตมันหลายไปข้างนอกแล้วนะจิตมันลอยไปข้างนอกแล้วก็ยังไม่เห็นอันนี้เรียกว่าสอบตกแล้วคนที่เดินตรงๆอยู่สร้างจังหวะอยู่แต่ถ้าหากว่าใจเราใจไหลไปแล้วไม่เห็นหรือว่าความอยากมันท่วมใจอยากจะได้โน่นอยากจะได้นี่อยากจะได้คนพิเศษถ้าไม่เห็นความอยากนั้นก็ถือว่าเปล่านะถ้าเรียกแบบหลวงพ่อคำเตือนเรียกว่าทำคือศูนย์เปล่าหรือว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ทำความเตือนของกิเลสเพราะว่าใจมันถูกคล้องมันด้วยกิเลสไปซะแล้วอันนี้เราให้เราจับหลักการภาวนาให้ได้ก็จะรู้ว่าแม้แต่การกินข้าวก็ภาวนาได้เวลาอาบน้ำล้างจานทำตัวก็ภาวนาได้ขอเพียงแต่ให้เรากลับมาตามดูรู้ใจของตัวตามดูนี่ไม่ได้ตามแบบตามแบบลากถูมาลากลูกถูกันแต่ว่าเราต้องตามทำตามทำมันเผยคิดไปก็รู้ทันแล้วก็เห็นมันไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับใจไม่ว่าคิดดีหรือคิดไม่ดีก็ล้วนแต่เป็นของดีทั้งนั้นถ้าหากว่าเราเห็นมันมีสงบมีความสงบเกิดขึ้นก็ดีถ้าเราเห็นมันมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นก็ดีถ้าเราเห็นมันแต่ถ้ามีความสงบมีความปิติแล้วไม่เห็นอันนี้ถือว่าไม่ดีนะไม่ดีในแง่ของการเจริญสติไม่ดีในแง่ของการทำวิปัสสนาอาจจะดีในแง่ของการทำสมถะเพราะสมถะคือเมื่อทำให้ใจสงบผ่อนคลายแต่พอการเจริญสติแล้วถ้าสงบแล้วไม่เห็นไม่รู้เพื่อในภาพสงบนั้นถือว่าไม่ดีถ้าเป็นการเจริญวิปัสสนามีความสงบเกิดขึ้นแล้วไม่เห็นไม่รู้ก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าวิปัสสนาแปลว่าทำให้สว่างทำให้แจ้งก็ต้องเกิดจากการเห็นก่อนอะไรเกิดที่กับใจแล้วมองไม่เห็นใจไม่รับรู้ไม่มีสติรู้นี่ก็ถือว่าหลงไปแล้วไม่รู้ตัวพวกเราวันพรุ่งนี้ก็ต้องหลายคนก็ต้องกลับไปที่บ้านกลับไปภูมิลำเนาก็ให้รู้ว่าเราสามารถจะปฏิบัติธรรมได้เสมอเราสามารถจะภาวนาได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราเจอที่ตัดใจดีหรือร้ายบวกหรือลบล้วนแต่ดีทั้งนั้นหากว่าเราเห็นมันดูมันด้วยสติและในการภาวนาก็ต้องวางใจให้ถูกด้วยนะในเรื่องของความคาดหวัง ้ายมันก็มีคนมีโยมคนมึงจะภาวนามาหลายปีก็มาบ่นกับหลวงพ่อเครื่องหลวงพ่อเครื่องโชติโกให้ท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นที่ถือเป็นลูกศิษย์หลวงท่านพ่อลีวัดโสกาลาก็มาบ่นกับหลวงพ่อเครื่องว่าภาวนามาหลายปีแล้วก็ไม่เห็นได้อะไรเลยหลวงพ่อก็เลยพูดขึ้นว่าภาวนานะไม่ได้เพื่อเอาแต่ภาวนาเพื่อละนั่นถ้าภาวนาเพื่อเอานี่มันไม่ใช่แล้วนะแสดงว่าทำด้วยความอยากความอยากได้อยากเอาดังครองใจแล้วไม่เห็นอันนี้ก็ไม่ถูกครับภาวนาเนี่ยเพื่อละหลายคนเดี๋ยวว่าแต่ภาวนาหลายปีแล้วแค่ภาวนามาแค่6-7วันจนไม่คิดว่าทำแล้วยังไม่ได้อะไรเลย5-6วันแล้วคิดแบบนี้ก็ตั้งใจวางใจผิดแล้วล่ะพอประการแรกนะ6วันแค่นั้นเองนะมันจะได้อะไรประการที่2คือว่านี่แสดงว่าเราตั้งท่าที่จะเอาการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้เพื่อเอานะแต่เพื่อรับตั้งแต่การให้ทานเนี่ยให้ทานไม่ใช่เพื่อเอาบุญไม่ใช่เพื่อหวังมีโชคมีลาภแต่ว่าเพื่อละความยึดติดในทรัพย์สมบัติเพื่อละความหิวแก่ตัวศีลก็เหมือนกันนะศีลเนี่ยรักษาไว้เพื่อลดละโลภโกรธหลงเพราะถ้าปล่อยให้โลภโกรธหลงมันครองใจแล้วมันก็ผิดศีลตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5เลยศีลข้อ5เนี่ยมุ่งศีลทั้ง5ข้อเนี่ยมุ่งเพื่อลดละบรรเทาความโลภโกรธหลงข้อ1นี่ก็ชัดอยู่แล้วนะข้อ2ก็เหมือนกันข้อ1นะข้อ2มันลดละความโลภลดละโทสะข้อ3มันลดละความโลภข้อ2ข้อ3มีลดละความโลภข้อ4อาจจะลดละโทสะข้อ5ก็ลดละความหลงพอกินเหล้ามาสุราแล้วก็หลงมันไม่ใช่เพื่อเอาไงไม่รักษาศีลไม่ใช่เพื่อความยกย่องสรรเสริญหรือเพื่อหลงตัวลืมตัวว่าฉันวิเศษเป็นอื่นทานศีลภาวนาก็เช่นเดียวกันก็เพื่อการลดการละถ้าภาวนาที่จะเอามันก็แสดงว่าวางใจผิดนะตั้งแต่แรกนะอย่างน้อยๆเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะลดละอารมณ์ที่มันครอบงำใจสามารถที่จะปล่อยวางความสุขลึกคิดซึ่งโดยแรกแต่เป็นเรื่องของอดีตบ้างอนาคตบ้างรวมทั้งความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูนั่นถ้าภาวนาแล้วความลดความละไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะมีแต่อยากได้มากขึ้นก็แสดงว่าทำผิดแล้วนะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอันนี้ก็เป็นความเห็นของพระตถาจารย์ท่านสอนไว้ว่าถ้าหากว่ามุ่งเอามุ่งมีมุ่งเป็นนะไม่ว่าทำอะไรแม้จะเจริญอภิญญา5สมาบัติ8มันก็ถือว่าเป็นวิชาปฏิปทาแต่ถ้าไม่มุ่งเอาไม่มุ่งเป็นนะแม้การให้ทานเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นสัมมาปฏิปทาวิชาปฏิปทาแต่สมาปฏิปทามันต่างกันตรงไหนไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบไม่ใช่ที่การกระทำภายนอกแต่ที่ใจว่าทำเพื่อเอาหรือทำเพื่อละอันนี้ก็วางใจให้ถูกนะ และอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าการภาวนาเนี่ยนะมันแม้เราจะไม่ได้หวังได้อะไรเลยนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เป็นกุศลธรรมก็ต้องย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องใช้เวลาอยากจะเปรียบเลยว่าการเจริญสติหรือการภาวนาเนี่ยนะก็ไม่ต่างจากการตักน้ำด้วยกระชอนให้เต็มแก้วพวกเราไม่รู้จักกระชอนนะกระชอนตักพุกน้ำไอ้การจะทำให้น้ำเต็มแก้วด้วยการตักด้วยการใช้กระชอนนี่มันต้องใช้เวลาอันนี้ตมาก็มันไม่ใช่สำนวนของตมานะเป็นสำนวนของอาจารย์ญี่ปุ่นท่านหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ที่จุฬาตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วเป็นอาจารย์ที่รู้ภาษาต่างประเทศเยอะมากถ้าน้องเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยภาษาไทยก็เก่งภาษาบาลีก็ได้ภาษาสันสกฤตภาษาโบราณเช่นเทวนาคือก็ได้ไม่ต้องพูดถึงภาษาสมัยใหม่เช่นอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีภาษาลาตินภาษาอิตาลีแล้วก็ลาตินด้วยรู้ภาษาเยอะมากทั้งที่ไม่ได้เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วก็ไม่ได้เรียนอะไรเป็นรูปแบบเป็นระบบเลยคนก็ชมว่าท่านเป็นอัจฉริยะมีมีพรสวรรค์ทางภาษาท่านบอกว่าเปล่าเลยเป็นเรื่องความเพียรล้วนๆและท่านก็บอกว่าในการเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยมันก็เหมือนกับการตักน้ำด้วยกระชอนคือกว่าจะเพียงแค่จะจำคำหนึ่งได้เนี่ยคำศัพท์คำหนึ่งได้ต้องเปิดบิดแล้วเปิดบิดอีกเปิดแล้วเปิดบิดเปิดแล้วเปิดบิดเป็นสิบเป็นร้อยครั้งกว่าจะจำได้มันเป็นกระบวนการที่ใช้เวลามากอาตมามานึกดูที่ท่านพูดเช่นนี้ก็คล้ายการเจริญสติเหมือนกันที่จริงความระลึกได้ในเรื่องของภาษาในเรื่องของศัพท์เนี่ยต่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสติเหมือนกันการจดจำศัพท์ได้จะมาใช้สติในการเจริญสติที่เราเพียรทำอยู่เนี่ยแม้ว่าสติที่เรามุ่งพัฒนาให้เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่สติแบบเดียวกับการจำได้เกี่ยวกับศัพท์ภาษาต่างประเทศนะแต่ว่ามันก็ใช้หลักการเดียวกันคือว่ามันต้องทำความเพียรบ่อยๆทำความเพียรบ่อยๆกว่าจะมีสติระลึกได้รู้ทันความคิดนึกเนี่ยมันต้องใช้เวลาก็พอก็สามารถจะเปรียบได้เอาประมาณประมาณของอาจารย์อิชิอิท่านนี้เนี่ยมาใช้กับอธิบายการเจริญสติได้ถือว่ามันไม่ต่างกับการตักน้ำด้วยกระชอนให้เต็มแก้วคือมันต้องใช้เวลาสติมันเกิดขึ้นเทเลนิดเทเลนิดเทเลนิดมันเกิดขึ้นในใจของเราแล้วมันก็เลือนหายไปเหมือนกับเวลาเราจำศัพท์ได้ทีแรกเราก็จำศัพท์ได้แต่ผ่านไป5นาทีสมาธิมันก็เลือนหายไปแล้วเราก็ต้องเปิดดิบใหม่หรือว่านึกในใจใหม่ทำอย่างนี้หลายครั้ง10ครั้ง20ครั้งหรือเป็น100ครั้งถึงจะจำได้แม่นจำข้ามวันหรือข้ามเดือนก็ได้พอเห็นศัพท์ปุ๊บก็นึกได้ขึ้นมาทันทีในทางนอนในการเวลาลอยใจลอยใจฟุ้งซ่านเผลอเราก็ระลึกขึ้นมาได้รู้ทันมันระลึกขึ้นมาได้เองโดยที่ไม่ตั้งใจนึกเพราะว่าเราฝึกบ่อยๆจนเป็นนิสัยการจำได้มีสองแบบนะจำได้แบบตั้งใจนึกตั้งใจนึกเช่นเราตั้งใจนึกเบอร์โทรศัพท์เพื่อนตั้งใจนึกวันเกิดเพื่อนหรือตั้งใจนึกสัตว์ต่างประเทศเนี่ย ตั้งใจหรือมีเจตนาถึงจะนึกได้ถึงออกแต่ความระลึกได้อีกแบบนึงมันมาเองซึ่งเราก็คงประสบในชีวิตประจำวันเช่นเราดูโทรทัศน์เพลินดูละครเพลินเสร็จแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าเรานัดเพื่อนเอาไว้นี่มันเลยเวลาไปแล้ว10นาทีหรือว่าเรากำลังดูโทรทัศน์เพลินแล้วเรานึกขึ้นมาได้ว่าตั้งน้ำร้อนเอาไว้มีตั้งเอาไว้นี่ต้องเกือบชั่วโมงแล้วนะพึ่งมานึกได้ไอ้พึ่งมานึกได้เนี่ยคือสตินะมันนึกได้ถามว่ามันมายังไงตอบได้ว่ามันมาเองเราไม่ได้ตั้งใจนึกมันมาเองนะศัพท์ทางพุทธศาสนาก็มีนะอธิบายก็ใช้คำว่าอสังขาริกังอสังขาริกังคือว่าไม่ได้เจตนานะมันมาเองมันระลึกได้เองไอ้การเจริญสติที่เราเพียรทำเนี่ยคือการพยายามที่จะให้เรามีสติระลึกขึ้นมาได้เองถ้าจะไปพยายามเฝ้าดูความคิดเพื่อที่จะรู้ทันความคิดนี่อันนี้ไม่สำเร็จนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเผลอคิดไปแล้วก็มีสติรู้ทันอันนี้แหละนะมันมาเองใหม่ๆนี่กว่ามันจะมานี่ช้าคิดไปเกิดการเรื่องเราถึงค่อยนึกได้แต่ตอนหลังนี่คิดไปแค่เรื่องเดียวมันก็นึกได้เราลึกได้ว่าเรากำลังเผลอไปตอนหลังนี่นึกฟุ้งได้ไม่ทันจบเรื่องเลยสติก็มาระลึกขึ้นมาได้ว่าเราเผลอไปเราฟุ้งไปนะไอ้การที่สติมันมาเนี่ยมันมาเองนะมันมาเองแบบโดยที่เราไม่ได้สั่งมันไม่ได้ตั้งใจนึกแต่มันก็ระลึกได้ขึ้นมาเองตรงนี้แหละมันเกิดจากการที่เราทำความเพียรบ่อยๆนะไม่ได้เกิดจากความตั้งใจแล้วเราในสุดก็จะแปลกใจว่าโอ้มันมาเองเลยนะไม่ได้สั่งเลยมันเหมือนกับเป็นธรรมชาติของมันเผลอปุ๊บก็รู้ทันปั๊บเผลอปุ๊บก็รู้ปั๊บไม่ได้สั่งมาเองเหมือนกับมันเป็นธรรมชาติที่สองของใจอันนี้เกิดจากการทำความเพียรบ่อยๆทำไปเรื่อยๆทั้งในรูปแบบแล้วก็ในวิธีที่ประจำวันแล้วเราก็จะแปลใจมันมาได้ยังไงเราไม่ได้สั่งแต่นี่เป็นเพราะว่าใจถูกฝึกอะไรดีแล้วซึ่งเกิดจากการทำความเพียรอย่างต่อเนื่องนะอันนี้ก็ต้องเราก็อย่าท้ออย่าถอยนะก็ถ้าว่าเราทำความเพียรอย่างถูกต้องวางใจได้ถูกนะสติก็จะมาทำงานได้ทันท่วงทีและสิ่งที่เกิดขึ้นตามนาคือใจก็จะสงบเป็นความสงบไม่ใช่เพราะไม่รู้สงบเพราะรู้ส่วนใหญ่เนี่ยเราแสวงหาความสงบที่เกิดจากการไม่รู้เช่นปิดเช่นไม่รับรู้ข่าวสารปิดโทรศัพท์หรือว่าปิดประตูหน้าต่างเพื่อไม่ให้มีเสียงลอดเข้ามาบางทีก็ปิดคาเพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรมากระทบไม่มีภาษามากระทบอันนี้เรียกว่าการปิดการรับรู้ซึ่งก็ทำให้สงบได้แต่มันก็สงบชั่วคราวพอเรากลับไปกรุงเทพพอเราเปิดโทรศัพท์พอเราเปิดประตูพอเราเปิดเปลือกตาเจอเสียงเจอรูปมากระทบนี่ใจกระเพื่อมนี่ว้าวุ่นไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเจริญสติเนี่ยแม้ไม่มีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระเพื่อมก็มีสติรู้ทันรู้แล้วก็วางใจกลับมาเป็นปกติความสงบเกิดขึ้นได้อย่างนี้เรียกว่าสงบเพราะรู้ไม่ใช่สงบเพราะไม่รู้นะสงบเพราะรู้คือรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนะทำให้ใจไม่กระเพื่อมกลับมาเป็นปกติได้เมื่อเป็นปกติความสงบก็ปรากฏแก่ใจแยกแยะให้ได้นะหรอสงบเพราะไม่รู้หรือสงบเพราะติดการรับรู้กับสงบเพราะรู้นะคือรู้ทันอารมณ์ การเจริญสติทำให้เราได้พบความสงบอย่างหลังซึ่งทำให้เราทำงานก็ทำงานได้มีความสุขและสงบเราอยู่ในกรุงเทพเสียงมันจะกระทบยังไงใจก็ไม่วาวุ่นเพราะเรามีสติรู้ทันใจอารมณ์ที่มาที่กับเพื่อนคำนี้ก็พูดให้มีนะครับ